щось там ще було, ні? Ну, так, інакше тексти є. В мене вважає рибка печена. Рибка. Ми з тобою, серденько, ми з тобою.